پښتنه عبدالسلام، عبدالمنان، عبدالجبار، احمد الله موټروان د لوی ویالې د ناجوګانو له منطقې څخه کوي او لیکي چې که چیرې مړي ته غسل ورکړي هغه خخ، بیا وروسته خبر راشي چې هغه اوبه مردارې دي، غسل صحیح دی او که څنګه؟ حضراتو، ستاسې په جواب کې باید ووایم دا خو لا غسل ورکړی دی، لیکن په ناپاک اوبو باندې. که داسې وو چې یو قوم را ولاړ سو مؤمن مسلمان یې بې له غسله ګرسره شخ کړي، کتاب را وړي، وایي دغه وخت یې چې دا خښتې لا نه دي ورته ایښي او دا مړی معلومیږي په لحد کې، که دغسې عوارض تېر سوه معلوم سوه مړی به راکاږي، بیا به هغه غسل ورکوي، بیا به بېرته لمونځ د ده راګرځي، بیا به یې دفن کوي. او که مو دا خښتې ورته کښېښوي او بیا دی پټ سو، آینده دپاره دا معلومه سوه چې بې غسله شخ سوی دی، او یا هغه اوبه مردارې وي، دی به پر هغه حال پاتې و خدای جل جلاله ته بې سپاري، لیکن بیا راکښل د دې میت د دې مرده دا ناروا دی. حتی کتاب راوړي وایي که داسې و چې یو مړی په لحد کې کښېښوي قبر ونړېدی باندې، نو به څه چل کوي؟ وایي که خښتې ورته نه وي ایښي، دا خاوره دې وغورځي، میت دې راوکاږي، بل ځای قبر ورته جوړ کړي، هلته به دفن کړي. او که خښتې ورته کښېښوي او دی پټ سو او په دغه آن کې دا قبر غوب سو، بس کار به نه پلري، پر دغه حال پاتې سربېره به دا کنده په شډکه کړي او قبر به ورباندې جوړ کړي، و خدای جل جلاله ته پاته دی. والسلام.